سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈٹھے چھا تے تجھے پالنہار ہاتھی وارن سا کیے کیو سندن بچڑی رتھ کے ناس نہ کیائیں چھا ائیں ولر ولر پکھی متھن موکلیائیں جن کنک ریٹ جو پہنیوں کھین ہیوں تھی پوئے اولڑ گاہ جاں کھین کیائیں